اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔